și sacla cu colena. Mușchi rode, mușchi rode, pet minute e s-o dode, s-a crite se gveste d-aste, dar la jene comode. Mușchi rode, mușchi rode, pet minute e s-o dode, s-a crite se gveste d-aste, dar la jene comode. Sacrite se gde ste da ste, da na žene kolo voće.